او شمول السلام وی چې چا دې تخته کړ د مولا لور ورکړ د شه داوود علیه السلام مرشو نه تاو کړ بسم الله الله اکبر او شه تخته کنه و زما صاحب را چې دې فنیم باندې چې یو ګټه راته پس شه شمول السلام لور داغه ولا لور ورکړه په والی تر شه وره ها پیرنده والی بمرا نیر او دار کې خوشاله دي رحمت الله له دا بوت سره دا د تر پیندې کې مدرسې ته نه الله دې چې مارکیټ ته به مدرسې ته پاتې کیږي والله کولا مولا خان صاحب نه هغه و دې ټول واقع و باندې کړو دې سری دې ته دې باندې رات کړو بس چیر سری هو کسی کی خون ہو گئی جی شیخ میں تو قرآن نظری بحال دی خلق بے خوف کلی پر شوق بنا دلی داتا دو سب کو سی سرائیلیم نشیر یو خوی چی کم نینو با چاہی ہو گھٹا لامر فیدا شما او جنے سرا تو سایم لیرو گھٹا لچے چا تا مر کی ماشاءاللہ ولما برزو نجارو تا و جنودی قالو دیو ربنا اے رب دمگا افرغ علینا صبرن راو و روا فمونگ مانده سبر راو و ربی کریم فمونگ مانده سبر راو و روا استغال استمر انہو شبہ صبر بالماء تشبیح ورکر در صبر چاسا دو بو سر یہ تھی استغال بھی لکھی نئے ہوئی و عزبت الحل فراغ و بیان چکم دو بور پر راو و روا لی دیتا استغال تخیلی ویا و سبت اخدامنا آو اکلکو ساتا خدمون زمونگا وانسرنا او امدادو کزمونگا علی القوم الكافرین فمخابرن دکومو کافرانو کی فحضموهم و فضلی شکست ورکو اوی لرا چا شکست ورکو ملگرون طالوتو دی شکست ورکو چا در جالوتی انگرا بی اذن اللہ فیضن دا اللہ بانده و قتل داودو جالوتا او قتل کو داود علیہ السلام و سلامو جالوتو کافر لرا و آتاہ اللہ الملکا ورکر اللہ فاقد دبا چاہی والحکمتا نبوت و تورکو وعلمه مما يشاء او حين يمرك دتا اچكم الله فوحت تطور سبق خلاصا ولولا دفع الله الناس كثرت النبي دفق الله فقل لنا بعضهم ببعض بعض تدوينا فبعض سرا قد سكسر خذ فقن فدا كولي لفسدت الارض فسفسد شبي وناز مكان وتغري سر دا پاس خدای فاکسر سکی تا پیدا کی یو کس پا ظلم کی علاقہ کی بل اگر کا خدای پیدا کی پر ظالم اسی کی مسلط کی اسے شئے تو خود زمانہ دے علاقہ کیوں کر دا تو خود زمانہ دے دا پی خدای پاک مسلط کی ولیکن اللہ لیکن اللہ فاکو ذو فضل و خوان فضل دے علی العالمین فعالمین واندے تلک آیات اللہ دا آیات اللہ دے نتلوها منگل وردل علیک فتابنے بالحق فحق سرا و انگا بشک سچے لمن المرسلین خام خاد رسولان نئی و اے الحمدللہ الحمدللہ اب انشاءاللہ در وسیع پر شروع کو خیر استاذ انا سپیڈ دے اللہ رحمت